jeden z tych utworów, które wyśmienicie brzmią o poranku. To Sunrise i Simply Red w Trójce. Kolejna sensacja w rozgrywkach piłkarskich Euro 2024, o której z pewnością powiemy więcej Państwu w naszych serwisach sportowych. Otóż reprezentacja Austrii po fazie grupowej klasyfikowana była na drużynę, która może namieszać w fazie pucharowej, a w 1/8 finału zmierzyła się z Turcją. Pierwszy gol padł po zaledwie 57 sekundach i był to najszybszy gol w całej historii Mistrzostw Europy. 57 sekund. Tyle minęło, a Turcy cieszyli się z prowadzenia w tym meczu. Po rzucie rożnym Austriacy na drugim meczu tak nieprofesjonalnie wybijali piłkę, że prawie zdobyli gola samobójczego. Finalnie piłka trafiła pod nogi Mariha Demirala, który mocnym strzałem z 4 metrów trafił do bramki. Jego gol był najszybszym w fazie pucharowej w historii Mistrzostw Europy, a Turcja jest ostatnim ćwierćfinalistą Euro 2024. W walce o półfinał zmierzy się z Holandią już 6 lipca, a Holandia pokonała oczywiście Rumunię 3-0. Peggy Gou, Lobster, telefon przed nami. W coś mi świta.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten utwór może być świetny w muzycznej terapii. The Door i Teddy Swims, krążka I've Tried Everything But Therapy. Dokładnie z ubiegłego roku ta płyta. Mam dla Państwa dobrą informację, jeśli chodzi o to, co można wyeliminować, jeśli ma się problemy z zaśnięciem. Chociaż to raczej już powoli pora wstawania, to może ktoś z Państwa ma problem z zasypianiem, ponieważ pije czarną herbatę. Otóż okazuje się, że taka czarna herbata, czy też ciepły napój pity na noc może sabotować nasz sen. Kubek czarnej, gorącej herbaty niby kojarzy się z relaksem, ze spokojem, ale okazuje się, że wcale tak nie jest. Niestety nie jest to najlepszy pomysł, żeby pić właśnie czarną herbatę na noc. Zawiera bowiem teinę, która pod względem chemicznym nie różni się w ogóle od kofeiny w obecnej kawie. Zaskakujące jest takie, że to, że nie warto pić zbyt dużo wody wieczorem, ponieważ ponieważ to może zwiększyć liczbę wizyt w wiadomym miejscu, a wodę najlepiej pić małymi łykami. Najważniejsze, aby zadbać o odpowiednie nawadnianie, czy też nawodnienie w ciągu dnia. Tak więc proszę o tym nie zapominać. Pijmy dużo wody przy dużych upałach. Aktualnie trochę pogoda zelżała, ale jak już upały powrócą, to warto mieć ją gdzieś z boku, przy sobie, żeby to nawodnienie po prostu Państwu pomagało. Pomoże już teraz Diana Ross muzycznie I'm Coming Out w Trójce. I feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. So to get me started, got to get me started. Give me baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I thought. Give me high life, give me good times. God gave me feet for dancing. Faworytów, jedna z nowości od Ezra Collective, God Gave Me Feet for Dancing z Jasmine Lazy. Już po zeszłorocznym zwycięstwie w Mercury Prize z albumu Where I Mean To Be, brytyjski zespół jazzowy Ezra Collective ogłosił nową płytę. Ten album nosi tytuł Dance No One's Watching i pojawi się już we wrześniu, czyli za 2 miesiące. Główny singiel God Gave Me Feet for Dancing ma pełen smaku, bardzo odurzający klimat, który zresztą Państwo słyszeli. Oczywiście to też zasługa wokalu soulowego, jazzowego piosenkarki Jasmine Lacey. Ja, Eve i TJ wychowaliśmy się w kościele, który odegrał ogromną rolę w naszym postrzeganiu tańca. Taniec jest czymś więcej niż tylko zabawą. Taniec jest sprawą społeczności. Taniec jest sprawą duchową, tak mówią członkowie grupy Ezra Collective. W Biblii jest historia, która mówi o Dawidzie tańczącym przed Panem i zawsze

slip, the sacred ties of earth the man has made. And now every mother can choose a color of her child. That's not nature's way. Well, that's what they said yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już prawie godzina piąta, dziś 3 lipca, środa, to 185 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 181 dni. Słońce wzeszło o 4:20, a zajdzie o 20:59. Imieniny obchodzą dzisiaj Anatol, Jacek i Tomasz. I tu przesyłamy najserdeczniejsze życzenia za sterami realizująca audycję.